أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. مقصد سورة البقرة بیان سلور مسلو، اثبات توحید، اثبات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. سنچی سورت کی سلور مسلی کی سورت پر سلور حصوں کی تقسیم دے. اول عیسیٰ آیت نمبر 100 پوری پائی کا والا مسئلہ اثبات توحید دا ثابتی چا اللہ کا ذات اور صفات کی ہو دے. دو عیسیٰ دے 101 میں 176 یو سر شبک ہویا پوری. دو عیسیٰ کی دو مسئلہ اثبات رسالت ہمیشہ اللہ دا مخلوق دے اصلاح دے پار پیغمبران والی گری چپائی کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تاکہ نباد بل پیغمبر نرازی بل شریعت بل دین نرازی دن باغن کم چی پیغمبر خود رہے. درم ایسا دے 177 نا 253 253 روز پورے دے کہ درم مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ جہاں دو مسئلہ نمانی توحید اور رسالت ای سر جہاد ہوتے یا دا دو مسئلے نشی خورے دے بغیر دے جہاد او سلو رمائی سا 254 ناخرہ پورے دیکھیں سلو رو مسئلہ انفاق کی سبیل اللہ زکا دا انفاق و جہاد پرمنس کے لگی دلی لگا سب جی توحید اور رسالت پرمنس کے لگی دلی دی لازم و ملزوم دی دا قرنگی جہاد و انفاق پرمنس کے ترلیشی دی جہاد سر انفاق ضروری دے. بیاور ایسا جسل آیتون دا دا پا دریو بابونو کی تقسیم دا. اول باب 20 آیتون دے پدی کی آغا دریو دا دے بیانے کمچی مخی صورت کی پاکرے کی مختصر بیان چھے میں پیزو آیتون کی دا مومنانو بیان داغی بیندر صفتونا داغی حکم دا دنیا حکم دا آخرہ دو آیتون کی شپگم اوم آیت کی دا کافرانو بیان داغی دو صفتونا داغی حکم دا دنیا حکم دا آخرہ آیت نمبر 8-16 پوری نہ آیتون کی دا منافقان و لصفتون دا غی حکم دا دنیا حکم دا آخرت بیا دو مثالون دا اور و دا اوبو دا پارا دا وضاحت دا قرآن او دا منکرین دا قرآن دو اور مثال دا پارا دا کافرانو دا اوبو مثال دا پارا دا منافقانو. دویم باب دا آیت نمبر 21-39 نور لس آیتون کی پدی کی عام خطاب پیا ایوہ الناس سرا داود توحید ذکر کولا پانوان دا عبدو ربکم سرا پاہی بانی پینز اقلی دلائی چی دیو رب عبادت ذکر ہو کئی چی تاسو پیدا کری ساسو مشرانی پیدا کری زمکی دلل فرش کرزولی اسمانی دلل چت کرزولی او پینزم دلیل باران راولی او ساسو دا پارا دلیزت بندو بسکی نبی سمرد دلائلو پی تفریق را یعنی دلائلو نتیجی رویستا فلا تجعلوا لله اندادا چل کر دعوت واوریدا پاغی دے دلائل واوریدل نو چی برسو دا عبادت لائق نشتا یو رب دے چی غد عبادت لائق دے نو بیا ولی بلتا آواز کے ولی بلتا را مدد شوی. بیا آیت نمبر 23 کی سلور خبری وی اثبات دا رسالت صداقت دا قرآن دلیل وحی پا دعوت توحید و عبدو ربکم باندے او مطالبه د دلیل د منکرینو د داوینا چا چې او بدو رب کوم داوینا انکار وکړ. آیت نمبر 24 کې زجر منکرینو د داوی تا. آیت نمبر 25 کې کامل بشارت منون کو د داوی تا چا چې د او بدو رب کوم داو ومنلا. آیت نمبر 26 کې دفع د اعتراض دیو اعتراض جواب یې کو منکرین اعتراض کې مشرکان چې دا سند الله کتاب دی چیری کی دا واڑو واڑ مثال نہ بیانی گی کلے دو مثال کلے دو بو مثال او منگوائی جدا دا اللہ کتاب نہ دے بلکہ دا پیغمبر دزان نہ جو پڑے دا غیر جواب چی مثال بے ذات مقصود نہیں یعنی مثال خپل سا مقصد نہیں بلکہ پا مثال سرا دا خبر چکم مقصدی خبر ہی دا غیر وضاحت مقصدی اس کاغذے کی مثال دا مقصدی خبر دا پارا مثال کسڑے دا غٹشل پیش کی اور کوٹے سے زیاد کی مثال کی مثال ضروری مقصد نہ دے بلکہ مثال سرد خبر وضاحت مقصدی اس کاغذے کی دور کوٹ چیز مثال برابر راضی راغ خبر سر اور کدغٹ سے مثال دیا. آیت نمبر 28 نا سلور نعمتونه چې په ټولو انسانانو الله کړی داغي بیان وکاو یو نشنه مشتقله نو کیف تکفرون بالله دریم دزمکې ونافې می تاسو له پیدا کړی دي دزمکې ټول چیزونه می تاسو د فائدې لپاره پیدا کړی انسان کیف تکفرون بالله دریم نعمت آیت نمبر 30 نه 36 پورې چې تاسو نیکه هغه می په فرشتو باندې معزز کړ فرشتو ته می وی چې ته سجده وکړې نو عزت می ولا ورکړ نو کیف تکفرون بالله او څلورم نعمت آیت نمبر 37 کې چې تاسو نیکه یو لغزش شوو اغه ور تلغزی چې نه غلطی اغه ور تماف کړ نو کیف تکفرون بالله آیت نمبر 38 کې ترغیب او قران ته بشارت مو بکی او ور پرپسې آیت 39 کې زجر او منکرین د قران ته بیا آیت نمبر 40 نا دریم باب شروع کړ دې دریم باب کې خاص خطابو بنی اسرائیل ته مخکې عام خطابو بدی کې بنی اسرائیل خاص کړ د دوه وجنه یو دا چې د پیغمبرانو اولادو دا خلق بل علماو علمانو د دې وجنه د یې خاص کړ یعنی کلور څوک داوه د توحید دا مسله توحید نه منی د عبدو ربکو ځاخو امیان دي نه پوهیږي خو تاسو خو د دې د حقانیت نه خبرې علما یې عالمان یې د پیغمبرانو اولاد یې چې تاسو مشرانو د دې مسلې د پاره قرباني ورکړي دي نو تاسو خو د دې مسلې د حقانیت نه خبرې نه تاسو خو ګومای ریدریم باب اول رکو بطور تمهید دا داول او آیتونه تر آیت نمبر 46 پورې په دې کې درې پلیتې د یهودیت ذکر کوي د یهودو د بنی اسرائیلو چې دا اصل کې د یهودیت اصول دي یعنی یهودیت په دې درې اصولو باندې ولاړ دی یو تحریف دویم کتمان حق او دریم ترک عمل او د دې په مقابله کې عمدی رکو کې درې صفتونه د مؤمنانو بیانې چې دا د حقانیت اصول دي د قسم چې هغه درې د یهودیت اصول دي نو دا څرنګه د دې په مقابله کې د مؤمنانو درې صفتونه ذکر کوي چې دا اصل کې د حقانیت اصول دي یو مؤمنی او حق پرست وي نو هغه په دې د درې صفتونو باغ کې خامخای او چې دا درې صفتونه پکې نه وو پوه شه چې دا اسی دروژن دے پر اخپل داوا کی خلی مومن بھئی دخلی داوا بھئی چی مسلمان دے لیکن کرن دے پا حق باندے نے ذکر دا دا حقانیت اصول دی یو صبر دین صلاة منز او درین ایمان بلاخر وزاعت کو انشاءاللہ پوشی نبدی رکو کی نبدی باب کے خاص خطاب بنی اسرائیل تا بنی اسرائیل تے یوسو حکمون ذکر پر ترغیباً چلاوی نعمتوں نے بدر باندی کڑی دی درسل پارا کتاب سو ما سرد وادی پروالی اوکی اوفو بیعہدی چکمی وادی ما سرد کڑی دی دا دیت آغا دا توحید منلو کاغا عالم ارواح کیوا کاغا دا پیغمبرانو دراتو نبادوا نو کتاسو ما سر وادا پورک دا غزما دا حکمونو دا منلو نو اللہ و اخبر وادی با دا سر پورک دارنگی بقران باندی ایمان راوڑی زکا پدی مانی ساسو دا دین حقانیت والاڈ دیکھ دا قرآن باندی ایمان راوڑو مستاسو دین حق ثابتی گی او کدام اونمان نگر یا ساتے ستاسو دین دروغ ثابتی گی لکر ساسو کتابون کی ادارہ یہ ساسو پیغمبران ویلیو کہ خیلی پیغمبر سر با قرآنی مستدا قرآن تاسو اومن ای بدی ایمان راوڑی مستاسو لخبرو پیغمبران خبر اومن لی او کتاسو دا اونمان دا قرآن مستاسو خبر پیغمبران خبر کتابون درو جن کل چمتن باقی درو ویلیو دارنگی د دین انکارو نکی او دا اول انکار نسبت دا ولا تکونو اول کافرین بی او من وجہ بیان کا چلی دے او دا اول انکار نسبت زکو که زکر دا مولیانو حالانکہ انکار اول مکی والاو کڑے مکہ کی یہود نو ولیکن دی ته دا اول انکار نسبت زکو کو زکه چې دی عالمانو مولیانو نو دی خبرو د حق مسلینا کله مکه مشرکانو انکار کو نو دی نو خبر چلا دا مسله حق دا یا نه دا نو زکه دی ته دا اول انکار نسبت وګیا کاږي نه منی تاسو خو دې دې مسلې په حقانیت ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا او دارنګي دین فروشی مکوي زکه دا د يهوديت یو سخت کمزوري وا او يهودو کې دا دین فروشی دا غوړې دا غي دین تباشه او مدني په بنیاد ده زمونږه د دین دا زمون دین اسلام قران او سنت تاسو ګورې تاریخ ګورې زمون دا دین چې کوم خلکو د دې خدمت کړې ده نو هغه په نړۍ باندې کړې ده په دې وجه باندې چې هغه چا تلاس نه دی نیولې او دا رنګي د چا نه وخت نه دی یو عالم پیشه وې دی خلیل ابن احمد خلیل ابن احمد د تبع تابعینو د دور یاد دې سره غالباً د تبع تابعینو د دور عالم دی د امام سیبوی شاګرد دی غالباً امام خلیل ابن احمد اغلا بادشاہ دغه رولېګه یو استاد یې رولېګه چې تو خلیل ته وایي چې راشي او زما بچو ته په محل کې د وخت بادشاہ خان وځي چې زما بچو ته په محل کې سبق خای خلیل ا دغه استاد یې چراغه چې کوم الچو سفیر د بادشاہ طرف چراغه خلیل لار درنا کور دا خلیل ابن احمد وش او دا کور نے دا دیر رو دو گوچھا روڑے راوڑا وش او بری بطن مانی کیا گوستا او دا باچا سفیر تاوی وی دا خبر بیاو کچتا کم اوکڑا ناوی تاوی باچا ہوئی چی زما دربار تلاشا وزیفہ بم در کومہ تنخواہ بم در کومہ او زما بچو تا بلتا محل کی سبق خی او خو جل بتی رہے نو خلیل خلیل احمد رحم الله او چې روډې راواسا درلو جو چې روډې وسن هیڅ سوچو کې او یو ټکی دی ویسه بخړه کې او اده بادشاہ سفیر دی وی چې بادشاہ دعا چې خلیل او چې پوره شيخه د دین خدمت دا خلکو کړی دی اغي بادشاہان بداغي خو کناسو بادشاہان بدال اغي دراتن بلکې خوشاله دل با فضیل نیاز رحم الله هارون رشید غالباً بادشاہ دے دغه وخت تلے دے د حج لا او زری پریشان دے خپه دے وزید دوی چیرا چې تا انا کې ادی اغور سوچ کوي دا خلق دغه وخت بهار نشي پخپل ما علم دې وایي نو اغید او بل دغه وخت بادشاہان په دې پویدل چې د علماو سره چې کوم حق پرس علما دي د زړه سکون ملاوي کوم د خلکو سره موجود ته وایي چې تعلیم نه میبوزا او چې د قران او سنت خبره را دوک چې لازم می خوشاله شي کولاو شي یو نه بوته هغه د دنیا د بیرغبته او د قران آیتونه احادیث هغه ورته وایي وځي بادشاہ چروت او ته ویو غته اشرف او لورکا هغه واغستي بلا دواګانی بادشاہ توکړي بادشاہ وزیر ته وی زره می آزاد نشه خوشاله نشه او بزره به سم وډه وراړه دا بل می مولا یو لا بل بل وځي خو لیکن د بادشاہ اطمینان نه راته پدې کې چاو ته وی چیرې دته یو عالم دې فضیلت می آیاس حالانکه دا لوی زدم زان میں یو تاریخ تے فضیل ابن عیاض رحم اللہ اگر اتیار کچھ دے امام بنیفر ہم تدارے یو شاگر دے فضیل ابن عیاض دلتا اگر اوش نو دا اگر کور دا چیو لکا مثال دا یو کمرہ دا نو دا دو دا رکڑی وا دے دی بمنس کی لنٹر گونتی ہو اچھو بولی ام دے دی یو دا کی دن نو دی نیم دا گر پاس بے خد بچیو سی دل او لان دے بدیو دا مطالعہ وغیرہ ادغه وکاو چې څنګه دروازې ته بادشاہ وزیر مخ کې شوی دي چې دې پوه شوی دی چې را بادشاہ دی چې اکرم شاه اعلان د بند کړې وا یا ډیوا وا هغه داسې کې د بند کړې دا بادشاہ وزیر ته دروازه کې دی چې سړی هم دادې د نو جی اوس بادشاہ تیار ده ښکاری نه بادشاہ لاس وی وی نو چې څنګه د فوزیر نیاز په وک باندې یو ځای باندې لاسې کې دی بادشاہ نو دا در کم بادشاہ نه خوا خا کار روزگار هو کین نو لاسونه نه رمو نو با فوزیر نیاز ورته وی د چنجو د قبر چنجو د پاره ده خو تیارې کړې وې ها او بادشاہ یو کړی کوکړه چل اکړه خبره په اثر وک دکه دا نور مجانو خبره په اثر ځکه نه کو چې دا غي د خبرې وی د خلی نه سره د ژوند نه وی بل هغه دنیا پرستو وای شي چې بادشاہ بل هغه نه وروته نو پیسې به شفای به لور کړې بلا دعاګانې به بادشاہ ته وکړي بادشاہ ته به چې کوم مقصد درته لو هغه ته حاصل نشي او زه به حال دیکھیے نا سر با فضیل معاذ رحمہ اللہ سر او هو ته قران او سنت رنا کی قران او حدیث دا دنیا نه دې رغبتې دا وا دا وک وش او ته هغه وزیرم بیز تک پاره معنی چلان کی دغه دا غریبند نبی دے سلام اورات کی دی او نشی غریبند دی نو دغه سید خاندان ندی وې شکر دا بنو عباس کی کړه نو نو هغه وزیر دې وی چر دا خو اوچت خاندان دې او دا ستا سود وځي نه دې دې داسې شوی لري وې خو به حال ټکل دې بادشاہ خوشاله چې ټکل محسوس چې دا خبرې دې روانې زری خوشاله شو کلاو شو چې روزي نو بادشاہ وزیر ته وځي دا شفوې وګته ولا ورکا او ته داسې وی وې دا ستاسو شکرانه دې دا کشی خو خراب کرده زوی او دای ورطوی چکر سانسو گئیو ما سا گئیو وعده که بادشاہ تیوی هم نشید یو مشهور بادشاہ تیر شوی دنیا تا پتر دا حکومت که حکومت دا غده وقت تیر شوی ناگر توی او جسی شوی وی ما سا یو وعده که جزما دیر تواب بیا مرازا نن سبا وقت که بادشاہ تیر سو یو مولا دا سوی چی دا غده تا بادشاہ نای چا وی چی توپو نم بوی زما دې د وزیر اعظم راغره بادشاہ راغره دو زما دې بل وښه نو هغه ته زما دې تم راغره چې به سي ور کوله نو غره تا ته مو وي وښه او به حال زدي څنګه وه تل د دروازې نه څنګه دی بارو دی برنا خدای او تاواز وک خدای د خاون خپل غبي نو ته وي بډا په خپل غو دې بس کار نشته دې ولیکن زمونږه د بچو هم وکړه کنه بادشاہ لا خبر اورا نا وجه ته مطلب دې ته ضرورت دې له پیسو خامہ تھا ناګه بیا راغې هغه دې پیسو افایو ته بیا وکړه شفو ناګه دې وره ته دې بیوادی سره نه بادشاہ ته وي دې بیوادی سره نه چې مثالو استما سروادو پر ځو بنا اعظم او بیا راغې دا څه خلق هوا نبی خلق به دین حق ولې نه بیانو دې به ولې نشا پروا کوله امام قاسانی رحمۃ اللہ علیہ یو مشهور عالم د شهید احنافو تلې د حج یا عمره لا مدعا زکی بادشاہ سره ملاقات شوې نو بادشاہ غل د سوزارت د وقاف یو چل شو سوزارت ورکړې وې نو بادشاہ ته یو چوي زما خو د بچی دي په کلی کې بادشاہ ته دا وسان د خط موضوع دي کې د فور د فور یو د سبورونی وو تکسان او غی سربرا چی تو تخدو لی کسر اگر خدو لی که او تیوی چینا تکسان درزی دو بادشاہ او حدتماتا بادشاہ او حدناک را پوشی نمازد گزارا تیرا که او دا چه فوجی درست درول سی تدی سر را شا مدار وقت زنانا خو دا سرزده دی او خوص وقت خونه دی کنا چه قرآن دلی دینا که مطلب دیش نردی خبر نو اگر خبر او دلی مسلینا نو اگر تبی گورا وی دا خوب لاتا دا بادشاہ دا دربار نوڑی نیم علا خوڑی نیم نیم او بتا دون آسر روشا چی تان آگا دا فقی مشهور مسئلہ یہ رشوا چی او خدا دا خد پا قبل طرف دا جواب بولی که خامل دا امام قاسانی و مشهور عالم تیر دیو دا احناف وشی نو اته تا نه د بادشاہ دربار ته د نکی دوسره تا نه راغه مشهور مسله رشوا چې خلا حج لا یا عمره لا بغیر د محرم نه نشیدلې چې پلار سره نه یور سره نه خاوند سره نه زوی سره نه بغیر د محرم نه خزا حج عمره نه نشیدلې او تمامه دونه مزل کې د نه محرم سره وېزر داغا اوهدا او داغا پریدا او رازا کریتا وشی داسی خلقو نو خلقو بایدیو خدمت سنگا نکو ننچی ملا خدمت در یهودیت تباشی هم دادی وجنه دا قرآن چی دلتا وی کنا دلتا یا زیب زیمانی نو دا وجه اصل که داغی داوا چه اغیی دین زدیه دا معاش گرزو لیوا اغیی با دین بانی گرد کولا دا یهودیت تباشی هم دادی وجنه دی زمن د احنافو د حنفی علماء د اتمی صدی پوری تقریبا نننا تشبک سو کال مخک پوری تقریبا دا خو د دینه بعد بیا دا کیچی رو تیر وی متاخرین نو جایز کړی دي دا متاخر دومره لوی سړی شو چې د قران او د پیغمبر د حدیثونه د مخک لار او د الله د پیغمبر نو مخک لار پدې کیچی را پدې مانو جو اصل جایز دي کاغذ پیسو په شکل کې یا د بل څه په شکل کې د احناف د علماو تر اتمی صدی هجری پورې اته سو کال پورې تقریبا د یو عالم د نوم سره بچ داغه کسب نو کسب چیر دیسه کار کوي داغه فتو بچانه قبل اوله د چا د نوم سره حلوی راځي د علماو نومونه تاسو نه خوشتل سبا کړي شمس الائمه داغه نوم حالا کې بل دی شمس الائمه الحلوائی حلوا به خر سوالا د چانو سره دی ابوبکر خصاف خصاف الموجدا هغه ته په دې ځان خردان ښکارې ده چې زما ته موچی ته کوم نو ماته زما خبر به څوک نه مني د چا د نوم سره دی ابوبکر جرسا سوی چونی جوړول ده ته چونی کار کول هغه ته ځان په دې بد زمون د فقه او کتاب دې په دې مدرسو کې پڑھاوی کې په دوه مدره مدرجه کې قدوری وځي هغه د دنو نزيات هغه په خپل دغه باندې مشهور دي قدوری قدوری وسر کې وي کیدره دغه ته وي کټوي ته دا خاورې دا کټوي نه خاور لوخي چې کوم جوړي کولالو ته موږ وختو کې وایي یني دا کولالته به کوو د خاور لوخي به جوړول او دا به خرڅول او بداغي په ذریعہ به چکم معاش ګټل دنیا به ګټلا داګه نه پاره ته ډېر باندې مهنت به کوو دا رنګي خپل بهم په وړاو په بچو بهم پړو په شاګردانو بهم پړ اغي ددان په دې بدنخ کارنن خلکو ددان په دې کارونو کسیر وي مولا بسنګ وي مولا او بجو د دې زمون د خلکو یلا شو دې وږي چیرې مولا او په جمعه کې ناس تي او بس خلک به تر تیار راوړي زمون استاد محترم نو د عمر غړي واقع بیانې یو عالم بازی خلق کی کنا ورا موږ د مولا سره شکر پټې او زه ده کله جمعات مولا ده او کله مدرسې مولا ده نن چا سره ذاتی شو دشمنی شته صحیح کنا کله موږ دا خبره کو چر مولا له بنا نه بې مولا له مور کوا دا مطلب نه ده بلکې چې مولا غریب ده چې چرسی بنګی له ورکه چې غریب ده مولا ورګی هغه خپل کار کسب کوي او داغه داغه گزارنه کی باغی باندې چخپل کار کسر کوي او داغه گزارنه کی بالکل ته ولګي یاد دې چې څون ډېر مولا له غنور کې نو خاله تغلیسی خو به ختم شي کنه کاروبار دې مثال تخپل وس مطابق ورکو دې دکانې ځان لې سي یا زبر سرکار کې او گزارې نه کی خامخه خرچي ني بالکل سره انداز کو چې بل سره کې د مناسب سره وکړه خدای دا مطلب نه دی چو مولا صاحب بکار نہ کر دے وہ جمعات کے ناس جو روڑے وہ ماتے ہی اور بس مولا صاحب لے تنخواہ کو پینزے سے رہو لے اللہ کے بلے سے پینزے نظر مانے ان سبا سے کیا یہ سبا کو تو ماں شمان دیو ماں سن دے سکول فیس اور بس فیس دے گاڑی اس نائٹے ماں کیا ملے پینزے نظر جوڑی نشتا پر دیلے پینزے نظر مانے دے ان چیر مولا نے تو لس پینزے نظر تنخواہ ورکے اگر بھئی یہ دکان کے وہ جوڑ کا یو د کاروبار یو سوچ لرو کې به کاروبار ته بلی کې بدلی نه غټي او لمه وکړی دا چې امام بولی په امر سره سمره یالین دي د کپڑے کار کڑے بل تو کپڑے کار بے کپڑے کاروبار ہر یو عالم دنم سر بعد آگے کسب بھی کرشی ہو تر اتم سدے ہجری پورے داغ دنم سر بچے کسب نو خلق بدا کو فتح ہے ادا کے تر ادا بلا دے ادے رخل کو نہ پیسے اخلی آدھا داغ وہ خبر نہیں پدئی دا بار کسو خلق را پیرا مجھے آگے در دانا دو پیغمبر نن خجو چر نہ بدین اغسر جائز دی اسی سوچ پکار دے کہ سو کوئی بدین اغسر جائز دی سوچ خبر آدھا نو اغسروں کی سو فائدہ ہو سو بنا اغسروں کی سو فائدہ ہو سوچ دیدی تو کی کہ سو داوی چھ بھئی دا اغسروں کی من لکا دا فتو دے دیو زکا ہو سوا چرا وہ اغسری چھ خیر دے جائز دی ولا نو آیا دا دی نقصان دیرو او کن دا نا اغسرو کی فائدہ دیرا والا دی تو سوچ پکار دے نا اغسرنی بہتر دیو کا اغسرنی بہتر دی یہ سڑے نظام نے کی نو پدی دی سو چکی نن سبا وقت دا غزری خبرے پرے نے نن سبا وقت کی سو فائدے دا اس نقصان ہے رہتا سو بخول اندازو چھ جو سو دا سکے نو دی یہودیت تبا شے پدی بانیو چھ اگی کو پدی نو جا تا غستا دینی تبا کو پدی مانی ولا تلبسوا الحق بالباطل ددی دے نہ داوس دا یہود او ول پلیتی تحریف ولا تلبسوا الحق بالباطل او ما گڈوڑو حق د باطل سرا حق او باطل وش د بات حق سرا چی د باطل معمولی گڈوڑتے او شغٹول شی گند شی باطل شی قران بوئی لکه مثال دی یو ڈرام دی دو بو پای کی یو سات کی میتیا دیوا چوا اگر ټول یو بده غنالا کی یو سات کی تا میتیا دی بکی وا چوا اگر ټول ڈرم تا گندت مزه بات حق چی دا باطل سره گډ وډ شي مالا کی باطل به معمولی مقدار کی حق بڑی وی او شي نو دا دی نه بات چی دا سیر یو کو اصل کی یو سیر باطل نی لیکن یو دو باطل او دو حق گڑ وڑتیا ہو چی نو دا داغا حقی اچھے کم اصل کی باطل چیز دے یو غلط او بیا دا باطل دا حق سر گڑ وڑ چی ناغا دا اصل دا باطل نا دا دا باطل او دا حق گڑ وڑتیا زیاد نقصان تے لگے مثال یو چیز دے مثال لگے مثال لگے طریقہ دا یو سنت مثال دعا کول ٹھیک شو سنت طریقہ دا دعا کول نو دا دعا دا پارا نبی علیہ السلام نے دکو سے چہرہ ایو دعائی اسما کم دعا کو قبلی گی نبی علیہ السلام جواب کی فرمائی فی جو فی اللیل پنی مشپا کی دعا کو قبلی گی ودو بیو سرات المکتوبات دار فضم نبات دعا کو قبلی گی صحیح دا او جدی کو مقابلہ کی بدعتو کوئی شئی او دین علاوہ نبی علیہ السلام چی تم دانی دوئی چلا دا فرض من نبات دا فرض من نبات پا جمع دعا ہوکا یا سنت نبات پا جمع دعا ہوکا چل تم دا سے پروائے تو کنش کرے کوئی شئی دا فرض من نبات دوئی دی چاہو دعا خر کب لی گدائی نہیں دوئی پا جمع سرا اور دا سنت نبات خود دا چی تم حدیث و پیردی خبر تذکرام نش کرے ادھا جمع والا نو سنت طریقہ وا دا دعا کولو لیکن بیدیو لسنن ورک چی دا سنت و نبات پا جمع باندی دا دعا دا طریقے شروع کرا تیچوا نو آگا حق و باطل گرد ورک رن نو آگا دا دا حق و باطل چی گرد ورک شی دا دا دا آگا اصل باطل نا نقصان والے زیادت ہے زکر چی خلقی دا سواب کو نیت کئی وہ یہ دعا کسے چل لے نو نہ بھائی دعا کی چل رشتا تو سنت نہ بات پجم دعا کی چل لے داتا خلاف سنت کی یہ سڑے دو اختر مز نمخ کے لگے اوپ عیدگاہ کے نفل کول علی رضی اللہ عنہ را گئے ہوئی نو مکوا اگو تے تمہا دے مز نہ منی کے اگو اے مز نہ دے نہ منی کو خلاف سنت نہ دے منی کو حالانکہ مز سبت کار ہو نو کنا کھولے کے لاغو خلاف سنت نہ دے نبی علیہ السلام نے رہ کرے پدی لے کی نوز موز کو یو حق عبادت تے کوئی لیکن دو باطل گڑھ وڑتے کولا چھ پدہ گا عیدگاہ کی د نوافل کول چلان کې پیغمبر نو کړی نو ځتا د پیغمبر د خلاف نه منې کوما موږ دغه نه منې کو نو باطل پخپل یو غلط شی دی چغار یو شی دی لیکن چې باطل د حق سره ګډ ول شي هغه دا اصل باطل نه زیات نقصان کوي ولی چې خلک بیا ثواب غني عبادت غني نکا دعا دعا سبت کارنو لیکن دو سنت و نبات کو جمع دعا دا بدوا دارنگی دو جنازی نا مخ کی دو جنازی نا بعد ترخ خیدو پر دا چی بیا دو دعا احتمام کی پر جنازی پر جمع کی دلو اکثر داخل اکی دا چی ترخ خیدو پر ایک لان ستول مانی دعا نوا کتلا ست کیو دعا کی پر جمع لیکن خلق کو اگی لیو احتمام کھڑے دے چرا ویلوی دعا دا نو دعا کسی چل لے نبی دعا کې چل نشته تا په دې طریقه کې چللې د پیغمبر طریقې نه خلاف کې نو ځکه ولا تلبس الحق بالباطل او مګډ وړوي حق د باطل سره او ضبطم الحق دو معنی دو دغه دی پکې یو په دا جوند داسې کې دی شي وان تکتم الحق او پټوي تاسو حق دا یو دویمه پلیتی دویمه پلیتی کتمان حق او مگر وڑوی حق دا باتی نسرا و تبت ملک او پتوی تاسو حق دا مانا دا سر کی دیش او دا مانا دا سر کی دیش و لا تبت ملحق ازی مخیلی پشانتی او مگر پتوی تاسو حق دوانا دی خج سنگو دیک ویدی که دوانا دی بین کهو مانا کولا و لا تلبس الحق بالباطل او مگر وڑوی حق دا باتی نسرا و تبت ملک او مگر پتوی حق حق مگر پتوی کوشی وانتم تعلمون او تاسو پوئی گئی تاسو پوئی گئی چی دو حق سشے دے و باطل سشے دے دارنگی تاسو پوئی گئی چی حق پٹول خن دی ناروا دی وانتم تعلمون او تاسو پوئی گئی واقیم الصلاة امور مصفحا واقیم الصلاة جاری گئی مزوحات زکا ورکی زکا ورکعو مادا کعین واقیم الصلاة او جاری گئی منزو وآتو زکا ورکی زکا ورکعو مار راکعین او کارو کئی کار دیدین مار راکعین سرد کار کون کو دیدین ورکعو رکوی راولا کوشی رکوی راولا زکا مقیم ذکر سرے دے مگر تگی چی رکو کے سرد رکو کون کو دمانا جوڑی گئی اندر کمک کی صلاح ذکر سکنا نو دیکھ کی مجھ پر رکو عرص بکرانا نو دیکھ کی رکو در آورو مندبہ سب کی ددین کار دے ددین ہر یو کار اور بھئی ددین ہر یو کار دے ہر یو کار مطلب کاروبار کے نو دشریت پرانا کے گئے نو دین دے صحیح دا کہ ہر یو کار دے کتا گرز مزل کے کته کاروبار کې غم خادي کې دا ټول په دې کې راځي ورکه او ماندار کړي واقیم الصلاة جاری کوي مول وات الزکا او ورکه زکات ورکه او ماندار کړي او کا د دینو کوي ماندار کړي سره د کار کوم کو د دین خو رکو یې ولې ذکر کړه اصل کې کتا شو غوري رکو کې انسان نیم ولاړ دی او نیم ناشته څه ده کړه کتا الله چې کوم داري سونه ریس لګي منډوي ریکل اگر تنی ریکل آگا منڈے تا تیارے کئی نو دا رکو پر شکل کشی شکل ریس لگئی نو مطلب دا دے چی دا دینکار تا بلکل دا سی تیارو سا نگسن دی سڑے پر رکو کے والاڑی چسن تا تا دا دینکار ویلے کی گی دیو خبری دیو دینکار رازی کوئی نو بس منڈا کوا آگی پسی دا مکفور کوئی دا رکو ایزا تیار کرا چی دی که انسان نیم ولاد دیو نیم نامتا تیار ولاد سو دین کار دا چسن دین کار دل رازی مخیلا دا دین کار دا تولی کی نی بس پمند ولد زکی اوی ورکو مار را کیاین ورکو او کار دا دینو کئی مار را کیاین سرد کار کون کو دا دین چسو کم دا دین کار کئی دین دا پارا مند وی تم ورسا رشا دا غی مرگر تیاو کار اتاک مرون الناس داو سالا درم پلیتی دا یهودو ترک عمل بل ته وینا کوي په خپل به عمل نه کوي اتق مرون الناس اي وینا کوي دا ځخن کو د بل بل وي به فعل بل وي او کول د نه کوي اتق مرون الناس اي وینا کوي دا ځخن کو تا بل بل په کول د نه کوي وطن څوران کو زکم او دوه دوه معنی دي نشان په معنا د هیروم راځي او نشان په معنا د نشان خپل معنا هیري دلني هیرول او د نشان بره معنا چې نشان په معنا د ترک پر غسل قران کې دوه نه دي دا نو معنی د خیال وکي دوه نه معنی کو آی وینا کوئی تاسو خپل کو دا په کول د نه کوي وطن څوران کو زکم او هیروي خپل ځانونه ځان نه هیر دي بلته د نیکیو چردارې د نیکیو د ثواب کار دی ځان د نه هیر دی هغه په خپل هغه کار نه کوي وای شي به مولا بلته مسلې او په خپل به نه خپل نه کوي او بلته دارې د ثواب کار دی مولا بلته مال لګاو خرچو کا لیکن خپل نه کوي اتمرون الناس بیل به وي آیا وینا کوئی تاسو خپل خدا په کول د نه کوي وطن څوران کو زکم بل معنا او پرې دې تاسو خپل ځانونه نشان په معنا د ترخ او پرې دې تاسو خپل ځان دی پیخه دې او بل ته دا او کو دا او خپل نه کې وان تم ته دون کتاب او حال لای کې تاسو له کتاب تل ازان تعلیم وای عالم خوب زیا عالم خوب دا امین زیاد خبري د دینه چې مان لګول څومره فائدہ مند دي ها چې د مان لګول او د خرج کول څومره فائدہ ده تل ازان تعلیم وای وای شي او حال داده چې تاسو لولې کتاب یعنی تاسو دا الله کتاب وای کتاب نه خبر امي چې د مال لګول او د خرج کول څومره فائدہ ده وای شي دا نه دي بل کار بل یو د دین کاری د جهاد څومره دی فائدہ ده مناسب کام سره نه خبر ته خو دې خبرې کړه اتلا کتاب وای اتلا عالم ځان دوای او بل ته خبرې کې بخپل به عمل نه کې ا ته مونږ نن ناسې بیل بیل وی آیا وینا کوئی تاسو خپل کتاب په کور دی نه کوي او هیروي تاسو خپل ځان نه یا او پرې دې تاسو خپل ځان نه وان ته د دنیا کتاب او حال لای کې تاسو لري کتاب افلا تاکرون وخرو تاسو کې عقل نشتا عقل دې کې نشره صاحب محترم رسول الله معنا وکړه دا چې یو کس ودوي چې انده ته خل نه دی وی قرآن مولا دخل ویری دی چاغه علم یې ذکرې لیکن د قران او سنت علم یې ذکرې او بي عمل به نه کوي خره د ویل سورۃ الجمعہ کې آیت نمبر 5 کې مثل الذين حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار سورۃ الجمعہ آیت نمبر 5 پارا نمبر 28 مثل الذين حملوا التوراۃ صفتا کسان حملوا التوراۃ چې بار یک تورات یعنی د تورات از دک ثم لم يحملوا به عمل نک کمثل الحمار دې مثال پشان د خر دې خر دې وی دي کلم باندې عمل نک هو خر دې کنه ځان امین پویګه هو جاهل نه نو بھائی مناسب دې په عمل نک چا خبر دې هو خر ش کنه د خر مثال ورک ورک چې خر باندې کتابونه واجوا داغه پشا باندې پیټه بکی داغه دې نه خبر چې بلی کتاب کیسې او شنو دې دک دې دنیا پرش مولا چې خپل علم باندې عمل نه کوي دې مثال ځخ دې کړه میچلا عقل بکری خو خد دې کړه بل څه ورنه دي افلا ذاکرون وخرتا څه کې کړل نشتا واستعینوا بالصبر والصلاه دا اوس هغه درې او سال د مؤمنانو د يهوديت هغه اصول په مقابله کې د حقانيت اصول بیانې واستعینوا بالصبر ځکه د یهودیت رد کول هم خېبي شو کنه چې ته دا غي رد کې چې به په دین فروشي باندې کې حق او باطل باندې ګډوډه حق باندې پټه او دارنګي حق با حق بیانې با چې بل تشبه په خپل بم په عمل کې دغه را چې ته کله دا سي دین فروشي مليان رد کې د باطل پرستو رد کې مخالف برادي راته ته د ګورو نه حق درچې د خکار کې تو خو بلا تا به دین خدمت وکړه دسه دا نه نه خلق با خلق بتا په کانو ونی نبی رسول الله یې شه ده په کانو وایي خلق به تکندل کوي بد رد به وایي څوک به سوې خپل خپلوان پردي خلا پیدا خپل خپلوان باندې خلاف کی او د نبی رسول الله نو شوې خپل خپلوان باندې خلاف کی او دارنګي د دې مسلې نه به رسو کوي منه کوي چې وی دا خبره مخوا څه ده تکلیفونه برادي خامخا په دین کې مشکلات برادي رومبه صفت صبر واستعينوا بالصبر ايمداد غواړي ايمداد غواړي د الله نه او ايمداد غواړي د الله نه به صبر په صبر کولو سره او مشکلات او مشکلاتو کې په صبر کولو سره او مشکلاتو کې تدین کې یعنی دین کې چې کوم مشکلات راځي باغي باندې صبر کول تل کېدل صبر وای تل کېدل ښا یعنی کوم مشکلات چې په دین کې راځي باغي باندې صبر کول صبر دانه دې چې ته خلاف کار اني ی خبر ځان کوې دې ګوره صبر دانه دې چې ته خلاف کار نه دې راځي صبر کوما وشه زه کوم نو کوم خیر ده بس خلافکاری نه او باغی رسل کی پڑکڑی دیو جیسے صبر کم صبر دانے دے صبر دی تو وی چی تو مسئلہ بیان کی بدا غور کی چی خلق دین خلاف کئی قرآن و سنت خلاف کی او تداغی ردو کی او بائی کی جکم تکلیفونا مصیبت تا تی ضرورت سی کی تفاغی صبر کی صبر دی تو وی بی صبر ولی یقین تنان الامامت فی الدین شکر اسلام رحمت اللہ علیہ فرمائی امامی تیمیا پر صبر سرا او پر یقین سرا اوشی تنال الامامت فی الدین کتا غواری جا دخل کو امام شما دخل کو پیشوا دان گردور غواری چا خلق ستا امامتیو منی کتا دین خدمت ہو گئی او تا دخل کو چلا فرانکیل تا روی امام دے نو دا کی پر صبر سرا وربی داندا کتا پر دین فروشی کے او دارنگی خلاف کار بسا مخ دقیقو تب اگر اناس سے دیر دو صبر کو وستعینو بی صبر آئین دا گوارئی دا لحنا پر صبر سرا پر صبر سرا پر صبر کول پر صبر سرا پر مشکلاتو کی پر صبر سرا پر مشکلاتو کی مشکلاتو جملہ رہنا نجونی دیست ایندار غواړی د الله نه په صبر کولو سره په دین کې په مشکلاتو یعنی چې کوم مشکلات راځي جمله تاسو نه جوړو جوړې کړئ معنی جمله سمونه جوړې کړئ یعنی چې په دین کې چې کوم مشکلات راځي پاغي باندې صبر کول کل کېدل وای شي والسلام علیکم سره ځکه دا دویم صفه ده مشکل یعنی مشکلات راځي وشی بدین کی تو مسئلہ بیان حق بیان کے نو باغی بانی کلکی دل باغ مشکلات باغا بدین کی پو مشکلاتو بانی وشی نو بدین کی اور سرہ داؤں کوا چموز او دست دیر کوا دکا بدین بانی بستا تعلق دا اللہ سر مضبوطی گی دا اللہ قرب تحضیلی گی وشی او چکم مشکلات راہی باغی بانی اللہ سر مضبوطی وَإِنَّهَا لَكَبِيرَتُنُ او یقیناً وَإِنَّهَا او یقیناً دا صبر کول پا مشکلاتو کی بدین کی او دارنگی دا موس کو دی اِنَّهَا کی اشارہ دی دوانو تدخا پکار وَإِنَّهُ مَاو پو لیکن دا اِنَّهَا ذکر ذکر که دا دا قائده دا کلبا مخ کی دوستون ذکر شوی انو اگن زدین دیو تا دا یورا وڑی نظرت دا انہو ما پکارو لیکن انہا ہے راولا پوشی دا اصد کی قرآن دا عربی چکم گریمر دے بعض خلق دا عربی دا سر پر انہوی چکم گریمری قرآن پاگی تلی تخبر ایاز آدے گریمر دا دین آباد کی لیکل شوئے لے قرآن دا نزول آباد دو سر دوسر دادری سوکال آباد دا گریمر لیکل شوئے لی پوشی کتابی شکل کی نو دانا چکو قرآن پا گریمر تلی دا غلط دا گریمر پا قرآن تلی ٹھیک شو لیکن قرآن پا گریمر تلی ذکر قرآن دا گریمر نا پاک دی ذکر دا گریمر اغسطے شوی دا قرآن نا لی وش وَإِنَّا او یقینان دا صبر کول پا مشکلات کی پا دین کی او دارنگی دا موس کول لَكَبِينَتُنْ خَامَخَا گران کار دے خان گران کار دے کر گران کار دے چھت مشکلات را دیو تبا کے سبب کے دارے کی موس کول موس آسان کار ہونے دے وہی شئی موږ آسان کارونه دي چې سار وخت چې مزار ته موږ ته پاسيږي یادارنګ لانو منځو نه کول چې په دکان ګوراړو دکاندارې ته بازار دي ګرمي او ته موږ څه دي ګران کارونه دي ګران کار دي آسان کارونه دي وینا او یقینا دا صبر کول په مشکلاتو کې او لا موږ کول یک د انا چې اړ دي دوه متره لکبیرتن خامخا ګران کار دي الا الخائفین مگر نه دي ګران کو یریدن خدا الله باندې اس کے تدا سے مانا کہ خیال چالو کئی او یقینا دا صبر کول او منس کول ها مها گران کار دے مگر پیریدن کو مانا غلط دا یہ مطلب دا صبر او منس یریدن کو تا گران دے نمانا کو ٹھیک نشوا مو مانا کشکار حل کخا او یقینا دا صبر کول کو مشکلات رکی پا دین کی او دا منس کول ها مها گران کار دے چا تا گران دے چکه دین فروش ده وایشي بېمانه ده حق او باطل ګډوډې بدعتي ده هغه ته بګرانه مگر نه ده ګران هغه خاصین په یریدن کو دانا باندې معنا دا څه ده چې څوک دانا نه یریږي وایشي او حق بیان کوي هغه دل ده ګران ال ادا خاصین څوک دي الذين کسان دي یریدن کی دانا نام کسان دي یذن نونا یقین زادی دی یقین کہا دوت کو مانا دی یقین گمان نہ گرے یذن نونا چی دی یقین زادی انہو ملاقو ربی چکینا دی ملاقات کن کی دی اخبر لب سرا اخبر لب تو مخامخ کی گو بھئی اخبر بھئی چوئی دا صبر او صلاة باندی چکلک دی دا سوک دی اغیریدن کی دا اللہ ندی دا دی ہر عمل د دې په پاره چې الله ته مخامخ کېږم په قیامت کې الله برا سره حساب کوي اوس یې مطلب عمل دې د آخرت د پاره مونږ دې صفات بیان کړو صبر صلات او ایمان بل آخرت کې د دې هر عمل د آخرت د پاره دی د الله د رضا د پاره چې الله ته مخامخ کېږم الله برا ته پوس کې چې بھئی تا دې خدمت دنیا له کړو او غره د آخرت د پاره الذين يريدون كذلانا كسان يدنونا تريقي ساتي ان نو مولا قربين چگن دي ملاقات کو کی رخ پر نظر و انهم الیه راجون او یگن دی دی الیه دی اللہ تعالی جو واپس کو کی چلا تو واپس کی گما اللہ بران تو پوچھ کے اوش متنی بھی رکو ختم شوا پدی کی در پلی دی یہود وی چدا دی یہودیت اصول وصل کی یو تحریف دین اتمان دا حق او دین ترک عمل او دې مقابله کې درې صفاتونه د مؤمنانو صبر کدا د حقانيت اصول نه اصل کې صبر صلات او ایمان بل اخرت یا بنی اسرائیل ای اولاد یعقوب علیہ السلام اذكروا نعمت الذی یاد کې نعمتونه زما انعام دوارې کوم چې کړي مې پتا سو او هو بیا دی او پروااله کوي په واده ما چې ما سره کړي او فی بیا دی کوم پروااله کوم په واده ما چې تاسو سره کړي و ایا یبرابونو خاص زمانو یې گئی و امنو او ایمان راوړې به ما په کتاب انځل د شماره نګره مصدقن دزدی کوم کې د ایمان دا کتابونو ما کوم چې تاسو سره دي ولا تكونو او مکی گئی اول کافرین به اول انکار کو بده اول انکار کوم کې بده قران ولا تشترو بی آیاتی او مغور کوي او مخو خو په دې زمان سمون کړي دنیا لگا و ایا یفدقون او خاص زمانه ویلې گئی ولا تلبسوا الحق بالباطل او مګډ وړوي حق او د باطل سره وتقتم الحق او مپټوي حق وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ واقيموا الصلاه او جاری کوي مزوات او زکات ورکړي زکات ورکعوا مع الراكعين او قاعده دي نو کوي مع الراكعين سره د کار کوم کو دي اتامرون الناس اي وینا کوي تاسو خلق د بل بل په کولو ده نه کوي وتنسون انفسكم او هروي خپل ځانونه ځان نه هیر دي خپل نه کوي یا آیا وینا کوي تاسو خلق د بکول نه کوي وطن څو نام کو زب او پیدې خپل ځاون نه خپل نه کوي بل دی وای وا دوم د دونن کتاب او حال لای د تاسو له کتاب تر ځان تعلیم وای او فلا تاکلون او خرو تاسو کې څو نشته واستعینوا بالصبر والصلاه او امداد غواړي د الله نه او امداد غواړي د الله نه د څه ویل شي یا امداد غواړي د الله نه په صبر کول سره او مشکلات کی پس ایدار غواړي د الله نه په صبر کول سره په دین کې په مشکلاتو یا دا په صبر کول سره په مشکلاتو او امداد غواړي د الله نه په صبر کولو سره په مشکلاتو کې په دین کې څه یادښتینه وصلاو په مون سره ان دین کې چې کوم مشکلات راځي باقي صبر کول باقي صبر معنی نکله کېدل ښه په کله کېدو سره صبر وایي اسب کې کله کېدو تا و ان علی کبیره او یقینا دا صبر کول په مشکلاتو کې په دین کې او دارنګي راموس کول لکبیره الخامخه ګران کار دی ځکه ګران کار دی کنه چې ټول دنیا سره خلافی او تکل کولاره دارنګي راموس کول آسان خو نه وکنه خامخه ګران کار دی الا الخافین مگر نه دی ګران په یریدو خدا الله باندې الذين یریدون خدا الله نه کسان دی یذنون کری یقین ساتي انه یقینا دی ملاقات رب ملاقات کوم کې خپل نفس سره وانه او یقینا دی الہی راجون دی الله ته واپس کوم کې دی